حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مفتی کسے کہنا چاہیے؟ دیکھو مدنی ماحول میں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مفتی کے بہت ہم نے شرائط جو ہیں وہ کڑے کر دیے, کیونکہ درس نظامی میں تو گاڑی چلتی ہے, ہر جگہ چلتی ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا شاید کہ درس نظامی میں کوئی فیل بھی ہوا ہے, جو بھی دور حدیث کر لے چاہے اس کو ایک نمبر ملے, سو میں سے آدھا نمبر ملے یا صفر آئے, اس کی دستار بندی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ میں کہا بھی کرتا ہوں کہ سند کے عالم اور علم کے عالم میں فرق ہوتا ہے. ایک طویل عرصے تک کسی ماہر مفتی کے ہاتھ کے نیچے فتویٰ نویسی کرتا ہوں, اعلی حضرت نے جو شرائط لکھے اور خوب جب اس میں پک جائے اچھی طرح, اور جو ان کو جنہوں نے فتویٰ دینا سکھایا جن کے ہاتھوں وہ بھی اجازت دیں اور سب مطمئن ہو, اور پھر کہیں جا کر وہ فتویٰ دینے کی اس کو اجازت ملے گی. تو یہاں بھی مجلس افتاح نے بھی کچھ اصول مرتب کیے, جس میں ایک اصول یہ بھی ہے 1226 جب تک فتویٰ نہیں دے لے گا اس کو معین المفتی کا لقب نہیں ملتا, جو دارالافتاء میں اس کی کیٹیگریز ہیں تو وہ اس کو منصب نہیں ملتا معین المفتی کا. معین المفتی وہ ہوتا ہے جو مفتی کی اعانت کرے, ساتھ دے اس کا فتویٰ لکھنے میں, کتابیں ڈھونڈنے میں, حوالے تلاش کرنے میں وغیرہ. اور پھر 2526 فتوے جب تک یہ نہ لکھ لے, اور لکھے بھی ایسے جو ثواب ہو, ارے اگر وہ لکھنے کا اہل نہیں تو کاتب کو پیسے دے کر تو ہزاروں صفحات لوگ لکھوا لیتے, تو واقعی اس کے فتوے ایسے ہوں جس سے ان کے اساتذہ مطمئن ہوں. تو 2526 فتوے جب وہ جاری کر دے گا, اس طرح کے لکھ لے گا اور اس کی تصدیق ہو جائے گی, الجواب صحیح کی مہر اس پہ لگ جائے گی, تو پھر کہیں جا کر اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ملے گی. تو مفتی کو ایسی سند نہیں جو مفت میں مل جائے, اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور مفتی کا فطری طور پر ذہین ہونا بہت ضروری ہے. اگر کنڈ ذہن مفتی بن گیا تو پھر بہت نقصان ہے. اچھا دونوں ملا کر, ہاں دونوں ملا کر تقریباً 4500 فتوے وہ دے دے جب کہیں جا کر اس کو اجازت مل سکتی ہے, مل جائے گی یہ نہیں مل سکتی ہے. تو یہ مشکل معیار اس کا رکھنا ضروری ہے, ورنہ تو اسلام کا نقشہ بگڑ سکتا ہے, ہر ایک کو تو قلم نہیں دے دیا جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر مفتی کو فتویٰ پوچھنا حرام, اور جبکہ پتہ ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے پھر بھی اس سے فتویٰ لیا جائے تو یہ حرام ہے. اور غیر مفتی کا فتویٰ دینا بھی حرام ہے. اسی طرح فاسق مفتی کو بھی فتویٰ پوچھنا ناجائز ہے. تو مفتی کے شرائط بہت کڑے ہیں, تو اس لیے میری مدنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی مفتی کہے بھی جبکہ آپ مفتی نہیں ہیں تو اساتذہ شرمائیں بلکہ آپ سمجھا دیں, ورنہ یہ میں یہ اسپیڈ بریکر نہ لگواتا, بار بار نہ بولتا کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مفتی کہلاتے ہوتے شاید, اور تخصص الفقہ جو کر رہے ہیں وہ سب کے سب اپنے آگے مفتی کے ٹائٹل لیے گھومتے ہوتے. معین المفتی بھی معین کی قید ہٹا کر مفتی شاید لکھے جاتے ہوتے. تو اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں, اور ویسے بھی جو جس خوبی کا مالک نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میری وہ خوبی بیان کی جائے تو یہ حرام قطعی ہے, اور قرآن پاک میں اس پر عذاب جہنم کی وعید ہے. تو یوں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر جہنم کے عذاب کی وعید ہو اس گناہ پر وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, گناہ کبیرہ کی ایک تعریف ہے, اور حرام قطعی یہ ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو جو مفتی نہیں ہے وہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو مفتی نہ کہلوائیں. اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اس کے لوگوں کا وہ اپنا جرم نہیں ہے جبکہ وہ دل سے اس بات کا چاہتا نہیں ہے کہ مجھے لوگ مفتی کہیں, اگر خود بھی چاہتا ہے کہ لوگ مفتی کہیں اور مفتی نہیں ہے تب تو گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.